أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Yunus suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 92. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 92. ayeti kerimesinden itibaren surenin sonuna kadar inşallah tanımış olacağız. Bir önceki ayeti kerimesinde Rabbimiz Firavun'un helakinden söz etmişti. Musa Aleyhisselam'ın ve beraberindeki müminlerin sağ salim karşıya geçerlerken Firavun ve ordularının denizde boğulduğunu anlatmıştı. Bugün okumuş olduğum 92. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyurur: senden sonrakilere bir ibret teşkil etmesi için bugün sadece senin cesedini çıkarıp sahile atacağız dedik. Doğrusu insanların çoğu bizim ayetlerimizden habersizdir. Evet, bu ayetlerle anlatılan konular gerçekten çok önemlidir. Rabbimizin duyurduğu bu haberlerini tüm insanlığa duyurmak zorundayız. Önce kendimize duyurup sonra da tüm insanlığa, kendini Firavun kabul edenlere, Firavun rolü oynamaya çalışanlara, Firavun safında yer alanlara, Firavun'un hizmetinde olanlara, Firavunlarla birlikte olanlara ve kendisini Musa Aleyhisselam safında görenlere, yani tüm insanlara duyurmalıyız bunu. Eğer Rabbimizin bu müthiş haberlerini Firavunlara duyurabilirsek, Firavunların köleleştirdiği insanlara duyurabilirsek ya da bulundukları bölgelerde Firavunları uyarmaları gerekirken bundan korkup kaçan insanlara duyurabilirsek, herkes durumunu anlayacak ve Allah'a kulluğa yönelecektir. Çünkü bu olay sadece tarihin belli bir döneminde, belli bir coğrafyasında cereyan etmiş bir olay değildir. Şu anda da dünyanın pek çok yerinde yaşanan bir olaydır. Dünyanın pek çok yerinde küçük küçük de olsa tanrılık iddiasında bulunan, İnsanları Allah'a kulluktan koparıp kendisine, kendi yasalarına kulluğa çağıran pek çok firavunlar vardır. Güç kuvvet bendedir. Egemenlik bendedir. Benim istediğim gibi yaşamazsanız asarım, keserim diyen, kendilerini firavun gören pek çok tanrı taslakları vardır. Onun için gelin firavunun sonunun nasıl olduğunu bu insanlara anlatalım. Anlatalım da hem firavunlar hem de şu anda onlara kulluk edenler bilsinler bu gerçeği. Allah buyurur ki bakın, senden sonra gelenlere bir ayet, bir ibret olsun diye işte senin cesedini ortaya çıkarıyoruz. Cesedini çıkarıp karaya atıyoruz. Bilemiyoruz da belki yıllar yılı firavun sisteminin eğitiminden geçmiş, Firavun'un tanrılığı altında bir hayat yaşamış, kölelik ruhlarına sinmiş İsrailoğulları Tanrı bildikleri Firavun'un öldüğüne inanmayacaklar. İçimizdesin, kalbimizdesin, yolundayız, izindeyiz diyerek onu yaşatmaya çalışacaklar. Onun yıkılışına evet diyemeyeceklerdi. O ölmedi, kayboldu. Ama yakında yine çıkacak, gelecek diyeceklerdi. Tıpkı şu anda batılı destekleyen ve batılın yıkılıp gidişine üzülen hak taraftarı Müslümanlar gibi. Allah onlara bizzat Firavun'un cesedini gösterdi ki, onun hegemonyasından kurtulduklarını kesin bilsinler ve artık ölüsünden bile korkar bir durumdan kendilerini kurtarsınlar. Kıyamete kadar insanlar anlasınlar ki Firavunlar da öldüler. Anlasınlar ki Firavunlara kulluk yapılmaz. Anlasınlar ki kulluk edilecek sadece Allah'tır. Allah'tan başka hiç kimseye kulluk yapılmaz. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Andolsun ki İsrailoğullarını iyi bir yere yerleştirdik. Onlara tertemiz rızıklar verdik. Kendilerine bir bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Rabbim ayrılığa düştükleri şeylerde şüphesiz kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Evet, İsrailoğullarını, mustazafları, zayıf düşürülenleri, firavuni sistemler tarafından hakları, hürriyetleri ellerinden alınan kavmi Allah yeryüzünde iyi bir konuma yerleştirdi. Onlara güzel güzel rızıklar verdi. Bıldırcın eti kudret helvasıyla onları besledi. Müstekbirleri, zalimleri, Allah'ın yasalarına karşı gelenleri, Allah'ın yasalarına savaş ilan edenleri suda boğarak kökünü kestiği gibi mustazafları da yeryüzüne hakim kıldı. Zalimlere hayat hakkı tanımadığı gibi kendi yolunda giden, kendisine kulluk eden garibanları da yeryüzünde en büyük nimetlerle nimetlendirdi Rabbimiz. Anlayabildiğimiz kadarıyla ya o helak edilen zalimlerin topraklarına, onların yerlerine, yurtlarına varis kılıyordu Rabbimiz müminleri ya da yeryüzünün başka coğrafyalarında müminlere hakimiyet veriyor, onları egemen kılıyordu. Kudüs civarındaki Şam bölgesi ya da daha geniş tutacak olursak Nil Nehri ile Fırat arasındaki bugünkü Yahudilerin arz-ı mev'ud dedikleri topraklara yerleştirdi Rabbimiz onları. Bu Yahudiler bugün bu toprakların kendilerine vaat edildiğini iddia ediyorlar. Aslında bu topraklar işte ayeti kerimede görüyoruz ki Yahudilere değil Müslümanlara vaat edilmiş topraklardır. Rabbimiz etrafını mübarek kıldığı bu arzı orada Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluk eden mümin kullarına vaat etmiştir. Hiç şüphemiz olmasın ki bu topraklar yakında gerçek sahiplerini bulacak ve Müslümanların olacaktır. İşte bu da yeryüzünde Rabbimizin değişmeyen bir yasasıdır. Yeryüzünde zayıf da olsalar, sayısal yönden az da olsalar, müstekbirler tarafından köle konumuna da düşürülseler, eğer mustazaflar sabrederler, dirençlerini kaybetmezler ve Allah'ın kendilerinden istediği gibi olmaya çalışırlarsa, kesinlikle bilelim ki sonunda mutlaka Allah'ın yardımı gelecek ve düşmanları helake mahkum olurken, kendileri de yeryüzüne egemen olacaklardır. Bu Allah'ın değişmeyen bir yasasıdır ve bu konuda zerre kadar şüpheniz de olmasın. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Bundan sonra 94. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyurur. فَاِنْ كُنْتَ ف۪ي شَكِّمْ مِمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذ۪ينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Sana indirdiğimizden şüphedeysen, senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden gerçek gelmiştir. Sakın şüphelenenlerden olma. Evet, Rabbimiz buyurur ki, ey peygamberim, eğer sana indirdiğimiz bu kitaptan şüphedeysen, küfür dünyanın, şirk dünyanın ekonomi anlayışlarıyla, felsefe anlayışlarıyla, sosyoloji anlayışlarıyla, tarih anlayışlarıyla seni içine atmaya çalıştıkları bozukluklar sebebiyle, eğer sana indirdiğimiz bu hayat programının doğru olup olmadığı konusunda içinde, kalbinde bir tereddüt varsa, o zaman haydi şu daha önce kendilerine kitap indirdiğimiz Yahudi ve Hristiyanlara bir sor bakalım. Aslında Rabbinden indirilenler konusunda Resulullah Efendimizin herhangi bir şüphe içinde olması mümkün değildir. Ama bu ayet Enbiya suresindeki şu ayetin muhtevası gibidir. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun ayetinin manası gibidir. Ayetin anlamı anlayabildiğimiz kadarıyla, ey müminler, bilmediklerinizi gidin bilenlere sorun demek değildir. Ayetin ma kabline ve ma badine bakılırsa mananın hiç de böyle olmadığı anlaşılacaktır. Ama ayeti böyle cımbızla çekercesine Kur'an bütünlüğünden, sure bütünlüğünden soyutlayarak anlamaya kalkarsanız o şekilde düşünmeniz mümkün olacaktır. Bakın Allah burada buyurur ki, ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları, eğer sizler bu kitabın, bu Kur'an'ın Allah'tan geldiği konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz, bir kuşkunuz varsa bu konuda, o zaman hadi zikir erbabına, fikir erbabına, Tevrat ve İncil erbabına gidin bir sorun bakalım diyor Allah. Yani bu Kur'an'dan bir şüpheniz varsa, bir endişeniz varsa, değilse gidin onlara sorun falan demiyor bu ayet. Zikir kitap demektir. Ehli zikir de ehli kitap demektir. Yani Yahudi ve Hristiyanlar demektir. Ama Müslümanlar kavramları değiştirdikleri için bütün bu manalar yok olup gitmiştir. Evet, bu konuda Yahudi ve Hristiyanlara bir şeyler sormak yasaktır aslında. Yani bu Kur'an'ın sağlamasını Yahudi ve Hristiyanlarla yapmak anlamına gelecektir ki biz müminler kesinlikle bundan men edilmişizdir. Bu batıldır. Bizim onlara soracak, onlardan öğrenecek hiçbir şeyimiz yoktur. Allah'ın Resulü de asla onlara uymayacak, asla onlara bu konuda bir şey sormayacaktı. Ama maalesef bu ayetleri farklı anlayan günümüz Müslümanları arasında Kur'an'dan daha kesin, Kur'an'dan daha üstün yol göstericiliğine inanılan teoride ya da pratikte pek çok kitap vardır. Nice kitaplar vardır ki ortada, maalesef Müslümanlar Kur'an'dan önce onlara ittiba ediyorlar, bundan önce onları okumaya, onlardan bilgilenmeye ve bu kitabın sağlamasını onlarla yapmaya çalışıyorlar. Adeta bu kitapları ellerinden ve dillerinden düşürmemeye çalışıyorlar. Halbuki hiçbir kitap bu kitaba tercih edilemez. Hiçbir kitap bu kitabın önüne geçirilemez. Hiçbir kitap bu kitabı yargılayamaz. Çünkü bu kitap Allah'tan gelmiştir. Bu kitap hak bir kitaptır. bu konuda zerre kadar şüphe edenlerden olmamalıyız. Belki şu anda Peygamber Efendimiz dönemi sihirbazlarından çok daha fazla etkin sihirbazlar var. Ve bir de maalesef şu anda Müslümanlar kitaplarından habersiz bir hayat yaşıyorlar. Bu sihirbazların sihirlerinden etkilenme durumu o güne nazaran daha fazla olabileceği için Müslümanlardan Allah'ın gönderdiği kitap konusunda, hayat programı konusunda şüphe içine düşmüş olanlar olabilir. Onun için hak Rabbinizden gelendir. Bu konuda en ufak bir şüpheniz olmasın diyor Rabbimiz. Çünkü işte görüyoruz ki en yanlış yolda olan, Allah'tan gelenlere karşı en azgın bir tavır sergileyen firavunlar bile Allah'ın ayetleri karşısında yanıldıklarını itiraf ediyorlar. Firavunlar bile Allah'ın ayetleri karşısında yanıldıklarını itiraf ediyorlar. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa kaybedenlerden olursun. Bir de ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları, sakın ha sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olmayın. Yoksa kaybedenlerden, hüsrana mahkum olanlardan, hem dünyada hem de yarın ahirette eli boşa çıkanlardan olursunuz. Allah'ın ayetlerini yalan saymak, yok farz etmek, kale almamak, ayetlere rağmen onlardan habersiz bir hayat yaşamak demektir. Veya diliyle onlara inandığı halde amelen onları küfretmek demektir. Mesela biliyor adam, anlıyor ayetlerin ne dediğini, ama imanını eyleme dönüştürmüyorsa, yani inandığı, bildiği ayetlere imanını amele dönüştürmüyorsa, işte bu da yalan saymadır. Yalan saymak küfürden farklıdır. İnkar etmek, ayetleri tümüyle reddetmek ve inanmamak demektir. Ama yalan saymak, ayetlere inanmakla beraber gereğini yerine getirmemek demektir. Mesela adam inanıyor namazın farz olduğuna ama yine de kılmıyor. İnanıyor tesettürün farziyetine ama yine de örtünmüyor. İnanıyor ahiretin varlığına ama öyle bir hayat yaşıyor ki hayatında bu inancın kokusunu bile görmek mümkün değildir. İşte bu da ayetleri yalan saymak, ayetleri boşa çıkarmak, ayetlerin varlık sebebini kaldırmak demektir. İşte böyle Allah'ın bunca ayetlerine rağmen, sanki onlar yokmuş gibi, Allah'tan hiçbir ayet gelmemiş gibi bir hayat yaşayanlar kaybetmişlerdir, hüsrana mahkum olmuşlardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّ الَّذ۪ينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْاَل۪يمِ Doğrusu Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler, can yakıcı bir azabı görene kadar kendilerine gelen her türlü belgeye bile inanmazlar. Kendilerine gelen her türlü belgeye bile inanmazlar. Kendilerine gelen her türlü belgeye, her türlü ayete bile inanmazlar. Evet, işte böyle Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar üzerine, evet, işte böyle Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar üzerine, onlar hakkında Allah'ın hükmü hak olup kesinleşmiştir. Onlar hakkında Allah'ın hükmü hak olup kesinleşmiştir. Evet, Allah'ın bu zalimler üzerindeki hükmü hak oldu. Peki neydi bu Allah'ın onlar konusundaki hükmü? Peki neydi bu Allah'ın onlar hakkındaki hükmü? Onlar iman etmeyecekler. Onlar iman etmezler. Cehennem ashabıdır onlar. Cehennem ashabıdır onlar. Cehenneme gideceklerdir onlar. Önceki ayetlerde de geçmişti. Allah onların kendi hür iradeleriyle kendileri hakkındaki tercihlerini onaylamıştır. Yani bu konuda onlar asla mazur değillerdir. Bunu kendileri istemişler. Allah'ın ayetlerini yalan saymışlar, yok farz etmişler, ayetlerle ilgilenmemişler, kendilerini yoktan var eden ve yaşadıkları bu hayatı kendilerine lütfeden Rablerini tanımadan, o Rabbin hayat için koyduğu yasalarını, kitabını, tanımadan, o Rabbin ayetlerini örterek, örtbas ederek, o ayetleri kendilerine ulaştırmaya çalışan Allah'ın elçilerini susturmaya çalışarak, onlara hayat hakkı tanımayarak bir hayat yaşadılar. İşte böyle yaşayanlara ne kadar ayet gösterirseniz gösterin, ne kadar delil getirirseniz getirin, asla iman etmeyeceklerdir. Ta ki kendilerine can yakıcı bir azap gelene kadar. Azapla karşı karşıya gelene kadar onlar iman etmeyecekler diyor Rabbimiz. İşte surede anlatılan Firavun imanını son anına bıraktı. Allah'tan kendisine yüzlerce ayet geldiği halde, gerçeği bildiği halde denizde boğulacağı ana kadar, can yakıcı bir azabın girdabına düşeceği ana kadar iman etmedi de, ancak o zaman iman etmeye kalkıştı hain. Ama böyle bir durumda azap gelirken akıllarını başlarına alıp, tevbe edip imana yönelen ve bu imanları, bu tevbeleri kendileri için fayda veren tarihte sadece Yunus Aleyhisselam'ın toplumudur. sadece Yunus Aleyhisselam'ın toplumudur. Ve bu imanları, bu tevbeleri kendileri için fayda veren tarihte sadece Yunus Aleyhisselam'ın toplumudur. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onu da şöylece anlatır. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَى حِينَ. Bir kasaba halkı inanmalı değil miydi ki imanları kendilerine fayda versin? İşte Yunus'un milleti, Yunus'un kavmi inandığı zaman dünya hayatında rezilliği gerektiren azabı onlardan kaldırdık ve onları bir süre daha bu dünyada geçindirdik. Evet, bir kasaba halkı, bir köy halkı, bir şehir, bir ülke insanları yaşadıkları küfür ve şirke dayalı bir hayatın sonunda Rablerinden kendilerine gelecek azabın ucu göründüğü zaman da azabın ucu göründüğü zamanda bari Rablerine dönüp yalvarsalardı Rableri onları affedecek, mağfiret edecekti. Ama tarihte bu fırsatı değerlendirip Allah tarafından son anlarında affa mazhar olarak Yunus Aleyhisselam'ın toplumundan başkası da olmamıştır. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi bu konuda apayrı bir kavim ve bu dönüşe en güzel bir örnektir. Allah'ın elçisi Hazreti Yunus rivayetlere göre Ninova'ya peygamber olarak gönderilir ve toplumunu Allah'tan aldığı görevle uyarır. Toplum onu dinlemez. Toplumunu Allah'tan kendilerine gelmekte olan bir azapla uyarır. Ama henüz azap gelmeden Allah'tan kendisine hicret emri gelmeden toplumunu terk eder Yunus Aleyhisselam. Toplumunun inkarcı tavırları karşısında, yola gelmeyişleri karşısında siliverir onları. Belki gülmüştü yüzlerine, belki acı bir tebessüm atmıştı, belki nefret etmişti ama acele etmişti. Kaçmıştı görevden. Halbuki bir peygamberin Allah'tan kendisine hicret emri gelmeden görev mahallini terk etme, Ölecekse orada ölmeliydi. Allah dilemedikçe orada da ölmeyecekti zaten. Dövecekler, sövecekler, hapse atacaklar, ateşe atacaklar ama yine de gitmeyecekti oradan. Terk etmeyecekti görev mahallini. Fakat gitti işte. Niye gitti? Öyle yapılınca başımıza nelerin geleceğini bize anlatma adına, gösterme adına, yani bize bir ders verme adına gitti. Bize bir misal olsun diye arz etti Allah bunu. Bize bir misal olsun diye arz etti Rabbimiz bunu. bize bir misal olsun diye arz etti Rabbimiz bunu. Kur'an'ın ifadesine göre, diğer surelerin ifadesine göre koşarak gitmişti. Tıpkı bir kölenin efendisinden kaçtığı gibi toplumundan kaçtı ve bir gemiye bindi. Yolda bir fırtına sonucu alabora oldu ve gemide bir kura çekildi. Yunus Aleyhisselam kendi suçluluğunun farkındaydı. Ya belki bizzat kendisi bunu teklif eder. Ya belki bizzat kendisi bunu teklif eder. Ya da kura kendisine çıktığı için denize atılmayı rahat rahat kabul eder ve atılır. Sonra denizde bir balık tarafından yutulur. Sonra o balığın karnında hatasını anlayıp dua dua yalvararak Rabbinden affını diler. Sonra Allah onu affeder. Sonra Allah onu seçer, seçilmişlerden kılar da. Tarihte helakten dönen tek kavim olan kavme, yine onu peygamber olarak gönderir. Evet, Yunus Aleyhisselam'ın toplumu peygamberleri, Yunus Aleyhisselam'ın toplumu peygamberleri Yunus Aleyhisselam aralarından ayrılıp gidince onun vaat ettiği azabın kendilerine doğru yaklaşmakta olduğunu görürler ve hemen hatalarını anlayıp akıllarını başlarına alırlar. Hemen tevbe edip Rablerine kulluğa dönerler. Böylece azabın yaklaşması anında gerçekleştirdikleri bu tevbeleriyle tüm insanlığa en büyük bir örnek oluştururlar. Evet, kendilerine Allah'ın elçisi tarafından verilen azap süresi dolunca tevbe ettiler. Rablerinden af dilediler de Allah da onları affetti. Evet, kendilerine Allah'ın elçisi tarafından ve üzerlerine gelmekte olan azabı kaldırıverdi Rabbimiz. Nihayet Hazreti Yunus kavminin helak olmadığını tevbeleri sonucu Allah'ın onları affettiğini öğrenince tekrar onlara dönüp geldi de kavmi ona iman ettiler. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Ey Peygamberim! Eğer Rabbim dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi inanırdı. Hepsi mümin olurdu. Öyleyken insanları inanmaya sen mi zorlayacaksın ey peygamberim? Evet, Allah'ın Resulü zaman zaman insanlar yola gelmiyorlar diye üzülüp hayıflanıyordu. cehenneme doğru giden insanları görüyordu çevresinde ve üzüntüsünden kendisini yiyecek bir duruma geliyordu. Çevresindeki insanların cehenneme gidişini gördüğü halde, tabii çevresindeki insanların cehenneme gidişini gördüğü halde bir Müslümanın buna razı olması asla mümkün değildir. İşte Allah'ın Resulü insanları cehennemden engellemek ve cennete kazandırmak için çareler arıyordu. Acaba ne yapsam da bu insanları hidayete ulaştırsam? Nasıl etsem de bunları cennete kazandırsam? Bu konuda öyle haristi ki Allah'ın Resulü elinde avucunda, evinde, cebinde nesi varsa hepsini bu uğurda harcamaya çalışıyordu. Yapması gerekenleri yapıyordu da, acaba bundan başka ne yapsam diye çırpınıyordu. Bakın Rabbimiz buyurdu ki, ey peygamberim, bu konuda kendini yiyip bitirecek bir noktaya gelmene gerek yoktur. Unutma ki eğer Rabbin dileseydi insanların tamamını Müslüman yapardı. Allah dileseydi bu insanların hiçbirisi kafir olamazdı. Hiçbirisi müşrik olamazdı. Allah öyle dileseydi bu insanların hiçbirisi Allah'a şirk koşamaz. Allah'a kafa tutamaz ve Allah'a isyan içinde bir hayat yaşayamazdı. Eğer bu insanlar yeryüzünde şu anda küfrü ve şirki tercih edebiliyorlar, ve Allah'a rağmen, Allah'ın ayetlerine rağmen diledikleri gibi bir hayatı yaşama imkanı bulabiliyorlarsa, unutmayasın ki bu da Allah'ın yeryüzünde koyduğu bir yasası gereğidir. Allah'ın bunlara verdiği bir iznin sonucudur ey peygamberim. O halde bu insanları imana sen mi zorlayacaksın? Halbuki onların hidayete gelmesi senin planlarına, senin programlarına bağlı değildir. Şüphesiz ki ey peygamberim, sen dilediklerini hidayete erdiremezsin. Allah yasaları gereği özgür iradesiyle küfrü ve şirki seçen bir kimseyi ne sen ne de bir başkası asla hidayete ulaştıramaz. Bu iş sadece Allah'ın elindedir. Bu Allah'ın koyduğu bir yasadır. Bunu kimse değiştiremez. Öyleyse ey peygamberim, senin vazifen ölmüş. Ölmüşleri diriltmek değildir. Sen ancak korkmadan, çekinmeden açıkça sana indirdiğimiz ayetleri anlat ve ötesini düşünme. Eğer Allah dileseydi onların tümünü, insanların tamamını hidayet üzere, İslam üzere toplardı. Ama Rabbin böyle dilememiş ve böyle olmamıştır. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse inanmaz. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse inanmaz. Hiç kimse iman edemez. O aklını kullanmayanlara kötü bir azap verir. O aklını kullanmayanlara kötü bir azap verir. Evet, ey peygamberim, Allah dilemedikçe sen bu kafirleri hidayet edemeyeceğin gibi, yine Allah dilemedikçe, Allah izin vermedikçe hiç kimse de mümin olamaz. Allah izin vermedikçe hiç kimse de mümin olamaz. İnsanların imana yönelişleri de Allah'ın iznine tabidir. Ama tabii Allah'ın bu konudaki izninin gelmesi de kişinin özgürce kendi tercihini bu istikamette kullanmasıyladır. Kişinin özgürce kendi tercihini bu istikamette kullanmasıyladır. Yani kişi hür iradesiyle tercihini imandan yana, mümin olmadan yana kullandığı takdirde, Allah izin verir. Değilse Allah'ın izni gelmez. Çünkü bilesin ki Rabbin küfrü, şirki, murdarlığı pisliği, murdarlığı ve en kötü azabı akılsızlara, iradelerini kötüye kullananlara yazmıştır. Akılsızlar, akıllarını kullanmayanlar kötü olacaklar, kötü bir azabı hak edecekler. Ama onları kafir yapan, onları bu kötü azabın mahkumu yapan Allah değil kendileridir. Bizzat kendileridir. Kim o? Yani bu onların kendi tercihlerinin sonucudur. قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ Göklerde ve yerde neler var bir bakın de. İnanmayacak bir millete ayetler ve uyarmalar asla fayda vermez. Böyle Allah'ı ve Allah'ın ayetlerini diskalifiye ederek, örtüp örtbas ederek yaşayanlara de ki ey peygamberim, göklere ve yeryüzüne bir bakın. Bir bakın göklerde ve yerlerde ne var, ne yok. Şu Rabbinizin göklerde ve yerde yarattığı ve size arz ettiği ayetlerine bir baksanıza. Dağlar, denizler, dereler, ağaçlar, ırmaklar, bulutlar, ay, güneş, yıldızlar, taşlar, topraklar, taşlar, topraklar, insanlar, bunların hepsi Allah'ın ayetleridir. Bunların hepsi Allah'ın ayetleridir. Allah'ın bu görsel ayetlerinin yanında, şu elimizdeki kitabın işitsel ayetleri de insanlara sunulmuştur. Ama bütün bu ayetlerden ancak onlarla ilgilenen mümin kimseler ibret alırlar. İnanmayacak insanlar için bunca ayet hiçbir değer ifade etmeyecektir. Çünkü onlar onlara dönüp bakmazlar. Onlarla gereği gibi ilgilenmezler. Onların üzerinde düşünüp kafa yormazlar. Anlamaya çalışmazlar. Çünkü onlar bu ayetleri yalan saymaktadırlar. Esasen onların iman yollarını tıkayan şey, iman konusunda ayetlerin azlığı, delillerin yetersizliği değil, ya da kendilerini bu ayetlere çağıranların samimiyetlerini ortaya koyan örnekliklerinden mahrum oluşları da değildir. Ya da kendilerini bu ayetlere çağıranların samimiyetlerini ortaya koyan örnekliklerinden mahrum oluşları da değildir. Aslında bütün sebep onların İslam'ı, imanı kabul isteklerinin olmayışıdır. Bunlar bu delillere karşı, bu ayetlere karşı nötr davranıyorlar. Sanki böyle bir ayet gelmemiş gibi ilgisiz davranıyorlar. Gerek görsel, gerek işitsel, gerekse kendi enfüslerinde gözlerinin önünde yığınlarla ayetlerin yanından geçiyorlar. Görmek istemiyorlar. Çünkü onlar tüm pencerelerini kapamışlar ve kendilerine hayat programı olarak gelmiş bunca ayetlere karşı müstekbirce bir tavır sergilemektedirler. فَهَلْ يَنْتَزِرُونَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ Kendilerinden önce geçenlerin başlarına gelen olaylardan başka bir şey mi bekliyorlar? Bekleyin. Ben de sizinle birlikte beklemeyim. Bekleyin. Ben de sizinle beraber beklemekteyim deyiver ey peygamberim. Evet, bu halleriyle bu adamlar başka değil, kendilerinden öncekilerin başlarına gelenin kendi başlarına da gelmesini bekliyorlar. Kendilerinden önce aynen kendileri gibi inanmamakta direnen, Allah'ın ayetlerini örtbas ederek bir hayat yaşayan kimselere gelen tufanı, Allah'ın ayetlerini örtbas ederek bir hayat yaşayan kimselere gelen tufanı, racfeyi, sayhayı, azap günlerini, gazap günlerini bekliyorlar. Tufanı, racfeyi, sayhayı, azap günlerini, gazap günlerini bekliyorlar. Kendilerinden öncekilerin başlarına gelenlerden ne kadar da gafiller, ne kadar da gafiller, kendilerinden önce Allah'la, kendilerinden önce Allah'la, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın peygamberleriyle, Allah'ın hayat programıyla, Allah'ın hayat programıyla savaşa tutuşanlar, Allah'ın hayat programıyla savaşa tutuşanlar helak olmadılar mı ki, helak olmadılar mı ki kendilerinin helak olmayacaklarını zannediyorlar? Helak olmadılar mı ki kendilerinin helak olmayacaklarını zannediyorlar? Helak olmadılar mı ki kendilerinin helak olmayacaklarını zannediyorlar? Kendilerinden önceki bu kadar güçlü toplumlar bitmedi mi ki? Kendilerinden önceki bu kadar güçlü toplumlar bitmedi mi ki kendilerinin ellerindeki güçlerinin, kendilerinin ellerindeki güçlerinin saltanatlarının bitmeyeceğini zannediyorlar. Kendilerinin ellerindeki güçlerinin saltanatlarının bitmeyeceğini zannediyorlar. Nasıl da böyle bir aldanışın içinde bu insanlar? Nasıl da böyle bir aldanışın içinde bu insanlar? Öyleyse onlara de ki, ey peygamberim, bekleyin ey kafirler. Ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Allah ayetlerine karşı, Allah yasalarına karşı bu savunduğunuz yasalarınızın ne hale geleceğini, Allah ayetlerine karşı, Allah yasalarına karşı bu savunduğunuz yasalarınızın ne hale geleceğini, bu hayatınızın sizi nereye götüreceğini yakında siz de göreceksiniz, ben de göreceğim. Yakında kim galip, kim mağlup, onu siz de göreceksiniz, ben de göreceğim. Ya da kim haklıymış, kim haksızmış, onu yakında siz de göreceksiniz, ben de göreceğim. Allah yasaları mı hakmış, haklıymış? Allah yasaları mı hakmış, haklıymış? Sizin kendi kafalarınızdan ürettiğiniz sistemleriniz mi haklıymış? Çok yakında göreceğiz onu. Hangisi kokuşmuş? Hangisi insanlığa gerçek mutluluğu sunuyormuş? Yakında göreceğiz. Hangisi insanlığa gerçek mutluluğu sunuyormuş? Yakında göreceğiz. Bakın, Allah'ın elçisi ne kadar da kendisinden emin ve ne kadar da huzur içinde bir tavır sergiliyor kafirler karşısında. Ne kadar da huzur içinde bir tavır sergiliyor kafirler karşısında. Elbette eğer bir Müslüman gerçekten Müslümansa o huzurludur. Elbette eğer bir Müslüman gerçekten Müslümansa o huzurludur. Müslüman gerçekten Müslümansa o yolundan emindir. Yolunun doğruluğundan kesin emindir ve huzur içindedir. İşte bakın, kendisine düşeni yapmanın huzuru içinde Allah'ın elçisi diyor ki, bekleyin, ben de sizinle birlikte beklemekteyim. O halde bizler de yapmamız gerekenleri yaptıktan sonra diyeceğiz ki, ey kafirler, bekleyin, sizinle birlikte biz de bekliyoruz. Evet, dün olduğu gibi şu anda da bir bekleyiş var. Kafirler de bekliyorlar, Müslümanlar da bekliyorlar. Allah'la savaşa tutuşanlar da bir bekleyiş içindeler. Biz Müslümanlar da bekliyoruz. Allah'la savaşa tutuşanlar da bir bekleyişin içindeler. Biz Müslümanlar da bekliyoruz. Bakalım, görelim Allah ne yapacak. Yakında onlar da görecekler, biz de göreceğiz. Tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Muhammed. Mesela bir Nuh Aleyhisselam kendisine iman eden 5-10 Müslümanla birlikte kafirlere karşı 950 yıl beklemiş. Hud Aleyhisselam süper bir güç karşısında bir avuç garibanla bekledi. Salih Aleyhisselam Semud'un güçlü kuvvetli zalimlerine, kafirlerine karşı bir avuç Müslümanla bekledi. Lut Aleyhisselam sadece kendisine inanmış iki kızıyla bekledi. İbrahim Aleyhisselam büyük zalim Nemrut tarafından ateşe atılana kadar bekledi. Musa Aleyhisselam azgın Firavun'un denizde gebertilişine kadar bekledi. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın yardımı gelene kadar bekledi. Şu anda biz de bekliyoruz. Bizim karşımızdaki kafirler de bekliyorlar. Bekleyin bakalım Rabbimiz ne edecek, ne gösterecek. Kesin biliyor ve inanıyoruz ki Allah müminleri galip, kafirleri de mağlup edecektir. Bu Allah'ın yeryüzünde değişmeyen bir yasasıdır. Evet Allah düşmanları tarihin her döneminde helak edildi de. Evet Allah düşmanları tarihin her döneminde helak edildi de. Thumma nunecci rusulena vellezina amanu. Thumma nunecci rusulena vellezina amanu. Kezalike hakkan aleyna nuncil mu'minin. Sonra biz peygamberimizi ve inananları böylece kurtarırız. İnananları verdiğimiz söz gereğince kurtarmamız, inananları verdiğimiz söz gereğince kurtarmamız bize haktır. İnananları verdiğimiz söz gereğince kurtarmamız bize haktır. Evet Rabbimiz kafirleri Allah düşmanlarını helak ederken, onların defterlerini dürerken, peygamberi ve onun safında yer alan müminleri işte böylece kurtardık diyor. Biz bunu kendimize yazdık buyuruyor Allah. Bu Allah'ın yeryüzünde değişmez bir yasasıdır. Ve her dönemde geçerlidir. Kul ya eyyühen nas, in kuntum fi şekkim min dini, fela a'budu allazine ta'budune min dunillahi, velakin a'budu allaha allazi yetevaffakum, ve umirtu en ekune minel mu'minim. Kul ya eyyühen nas, in kuntum fi şekkim min dini, fela a'budu allazine ta'budune min dunillahi, velakin a'budu allaha allazi yetevaffakum, ve umirtu en ekune minel mu'minim. Ey peygamberim, de ki, ey insanlar, eğer benim dinimden şüphedeyseniz, bilin ki ben Allah'tan başka taptıklarınıza asla tapmam. Ancak sizi öldürecek olan Allah'a kulluk ederim. İnananlardan olmakla emrolundum. Ve umirtu en ekune minel mu'minim. Ve ben inananlardan olmakla emrolundum. Evet, Onlara de ki ey peygamberim, eğer benim dinimden şüpheleniyorsanız, hala bu dinin Allah'tan geldiği konusunda ya da dinlerin, sistemlerin en güzeli olduğu konusunda kalpleriniz yakın kazanmamışsa, eğer hala bu kitaptan, bu kitabın ortaya koyduğu ahlaka, eğitime, hukuka, siyasete, eğer hala bu kitaptan, bu kitabın ortaya koyduğu ahlaka, eğitime, hukuka, siyasete, sosyal yapılanmalara ilişkin, hayatın her bir alanına ilişkin yasalarından, hayatın her bir alanına ilişkin yasalarından, bu yasaların doğruluğundan şüphe ederek, tüm bu konularda Allah'tan başkalarının yasalarına yöneliyorsanız, o zaman bilin ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınızın hiçbirisine tapmam. Sizin tüm küfür anlayışlarınızdan, şirk anlayışlarınızdan uzağım ben. Ben sizin fikirlerinizden, sizin felsefelerinizden, sizin tüm hayat anlayışlarınızdan beriyim, uzağım. Ben ancak sizi dirilten ve öldüren Allah'a kulluk ederim. Çünkü ben ancak sizi dirilten ve öldüren Allah'a kulluk ederim. Çünkü tek öldüren, tek dirilten O'dur. İşte ben böyle bir Allah'a teslim olmakla emrolundum. Böyle bir Allah'a iman edenlerden olmakla emrolundum. Sizin gibi hayatın bazı alanlarında Allah'a söz hakkı verip, sizin gibi hayatın bazı alanlarında Allah'a söz hakkı verip, öteki alanlarında başka ilahlara, başka Rablere kulluk etmemekle, başka Rablere kulluk etmemekle, hayatı parçalamamakla, hayatın tümünde onun yasalarını uygulamakla emrolundum. Çünkü bilesiniz ki sizin bu yaptıklarınız şirktir. Çünkü bilesiniz ki sizin bu yaptıklarınız şirktir. وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَدُرُّكُ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذَا مِنَ الظَّالِم۪ينَ Muhammed'e aleyhisselam, Muhammed'e aleyhisselam, yüzünü hanif olarak, yönelmiş olarak dine çevir. Muhammed'e aleyhisselam, yüzünü hanif olarak, yönelmiş olarak dine çevir. Sakın puta tapanlardan olma. Sana fayda da zarar da veremeyecek, sana fayda da zarar da veremeyecek Allah'tan başkalarına yalvarma. Öyle yaparsan şüphesiz zalimlerden olursun denildi. Öyle yaparsan şüphesiz zalimlerden olursun denildi. Evet, bir de şununla emrolundum ki yüzünü hanif olarak Allah'a çevir. Sadece ona yönel. Sadece Allah'a kul olmak üzere, sadece onun rızasını kazanmak üzere tüm varlığınla, aklınla, fikrinle düşün. Aklınla, fikrinle, düşüncenle, kalbinle, amelinle sadece onun rızasını kazanmak üzere tüm varlığınla, aklınla, fikrinle, düşüncenle, kalbinle, amelinle, gecenle, gündüzünle, işinle, aşınla, çoluğunla, çocuğunla, her şeyinle Allah'a yönel. Allah'ın rızasına yönel. Evet, mümin her şeyiyle Allah'ın rızasına yönelmek zorundadır. Fıtratını bozmadan Allah'a yönelecek. Allah'tan başkalarına kesinlikle kulluk etmeyecek. Allah'tan başkalarını kesinlikle dinlemeyecek. Allah'tan başkalarının çektiği yere gitmeyecek. Allah'tan başkalarına dua etmeyecek. Allah'tan başkalarına asla sığınmayacak. İşte bu hanif olmanın, mümin olmanın gereğidir. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Allah sana bir sıkıntı verirse onu ondan başkası asla gideremez. Sana bir iyilik dilerse onun nimetini engelleyecek de yoktur. Onu kullarından dilediğine verir. O bağışlayandır, merhamet edendir. Evet, Allah'tan sana bir sıkıntı, bir üzüntü gelirse, bilesin ki onu ondan başka kaldıracak yoktur. Rabbin sana bir iyilik dilerse de, onu senden engelleyecek de yoktur. Allah kullarından dilediğine iyiliğini ulaştırandır. Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Evet, Rabbimizin bu ayetinden öğreniyoruz ki zarar verecek olan da fayda sağlayacak olan da sadece Allah'tır. Bütün bir dünya toplansa da sana bir zarar vermeyi isteseler, bilesin ki senin aleyhinde Allah'ın yazdıklarının dışında sana hiçbir zarar veremezler. Allah'ın takdirinin dışında senin kılına bile dokunamazlar. Yani tüm dünya senin aleyhinde toplanmışlar, komplolar hazırlıyorlar, sana düşmanlık için planlar kuruyorlar. Seni okuldan atacaklar, işine son verecekler. İslami düşüncenden ötürü seni kodese tıkacaklar, sürecekler, öldürecekler, önünü kesecekler. Allah'ın senin aleyhinde yazdıklarının dışında sana hiçbir zarar veremez diyor Rabbimiz. Sürecekler, öldürecekler, önünü kesecekler. Allah'ın senin aleyhinde yazdıklarının dışında sana hiçbir zarar veremezler diyor Rabbimiz. Evet, Allah sana bir zarar murad ederse, sana bir zarar isabet ettirecek olursa, Allah'tan sana bir zarar gelecek olursa, onu ondan başka kaldıracak yoktur. Onu ondan başka senden def edecek yoktur. Ne para ne pul, ne ana ne baba, ne amir ne müdür, ne arkadaş ne efendi ne şey, onu senden def edecek hiçbir kimse yoktur. Allah seni bir zarara düşürmeyi murad etti mi? Allah sana bir zarar ulaştırmayı takdir buyurdu mu? Artık onu ondan başka kaldıracak yoktur. Yine Allah sana bir hayır murad eder. Senin bir hayra ulaşmanı dilerse onu senden engelleyecek hiçbir kimse de yoktur. Yani seni o hayırdan mahrum edecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Zarar veren de, fayda veren de Allah'tır. Zarar veren de, fayda veren de Allah'tır. Allah'tan başka fayda ve zarar veren yoktur. Öyleyse her konuda sadece Allah'a güvenip dayanın. Öyleyse her konuda sadece Allah'a güvenip dayanın. Sakın ha kendilerine bile bir fayda ve zarar sağlamayacak olanlara, sakın ha kendilerine bile bir fayda ve zarar sağlayamayacak olanlara güvenip bağlanmayın. Allah'tan başkalarından asla yardım beklemeyin. Baksanıza, şu anda Allah'a güvenip dayanmış Müslümanlardan pek çoğu, gerek ekonomik yönden, gerekse başka yönlerden sıkıntı içindedirler. Peki, baksanıza, şu anda Allah'a güvenip dayanmış Müslümanlardan pek çoğu, gerek ekonomik yönden, gerekse başka yönlerden sıkıntı içindedirler. Çeşitli eziyet ve işkenceler altında kıvranmaktadırlar. Çeşitli eziyet ve işkenceler altında kıvranmaktadırlar. Onlar bu durumdalarken benim şu anda içinde bulunduğum durum, benim için bir fayda değil mi? Bu güvenip sığındıklarım bana bir tür faydaları sağlamış oluyorlar mı? Bu güvenip sığındıklarım bana bu tür faydaları sağlamış oluyorlar mı? Egemenlik bizdedir. Keyfimiz, tıkırımız yerindedir filan derseniz, onlara de ki, ey peygamberim, dünya hayatı çok azdır. Bir gün bu hayat bitecek. Haydi sana ölüm geldiğinde onlar kurtarabilirlerse seni kurtarsınlar bakalım. Kurtarabilirler mi? Veya Allah'tan sana bir iflas yasası ulaştığı zaman bu iflastan seni kurtarabilirler mi? Veya Allah şu anda senin gözünü kulağını alıverse sana onları geri getirebilecek birileri var mı? Senden menfaatleri bittiği zaman etrafında birilerini görebilecek misin? Kabirde bu güvendiklerinin hükümleri geçerli olabilecek mi? Kıyamette, mahşerde, mizanın başında bunların sana yardımı olabilecek mi? kıyamette, mahşerde, mizanın başında bunların sana yardımı olabilecek mi? Hesap kitap döneminde, cennet ve cehennemin arz edileceği günde melik, malik kim? Hesap kitap döneminde, cennet ve cehennemin arz edileceği günde melik, malik kim? Kimin sözü geçerli olacak? Fayda ve zararı kim verecek o gün? Şu anda bir Allah yasası olarak geçici bir şekilde insanlara, toplumlara biraz fayda ve zarar gücü verilmişse, bilesiniz ki bu mutlak fayda ve zarar gücü değildir. Mutlak fayda ve zarar Allah'ın elindedir. Bunu asla unutmayın. Öyleyse ey peygamberim ve öyleyse ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları, eğer fayda ve zararın mutlak sahibi olan Allah'ı bırakıp da başkalarına kulluk eder, başkalarına sığınıp güvenirseniz zalimlerden olursunuz. Çünkü Allah'tan başkalarına sığınmak zulümdür. Kalbin, aklın, fikrim, düşüncenin hakkını vermemek zulümdür. قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسِ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَد۪ي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ De ki ey insanlar, Rabbinizden size hak gelmiştir. Gerçek gelmiştir. Doğru yola giren ancak kendisi için girmiş ve sapıtan da kendi zararına olarak sapmıştır. Ben sizin bekçiniz değilim. Evet ey peygamberim ve ey peygamber safında yer alanlar, Rabbinizden size hak gelmiştir. Rabbinizden size işte hak bir sure olan Yunus suresi gelmiştir. Rabbinizden size hak bir sure olarak Hud suresi, Nuh suresi ve diğer sureler gelmiştir. Bunların hepsi haktır. Rabbinizden size hak bir kitap, hak bir kitabın hak ayetler, Rabbinizden size hak bir kitap, hak bir kitabın hak ayetleri gelmiştir. Hak bir peygamber gelmiştir. Hak bir hidayet, hak bir yol, hak bir hayat programı, hak bir risalet gelmiştir. Bilesiniz ki sadece Rabbinizden gelen haktır. Onun dışında her şey batıldır. Öyleyse artık sizden kim Rabbinizden gelen bu hidayeti seçerse, kim bu hidayete tabi olur, kim Rabbinizden gelen bu hayat programına evet derse, o kendinedir. Kim Rabbinizden gelen bu hayat programına evet derse o kendinedir. Kendi lehine, kendi hayrına, kendi menfaatinedir. Ama sizden her kim de sapar, sapıtırsa, Rabbinden gelen hidayeti bırakır da sapıklığa, dalalete talip olursa, o da kendi aleyhinedir, kendi zararınadır. Hidayeti tercih eden de, dalaleti ve sapıklığı tercih eden de kendisi için tercih etmiştir. Yani hidayeti tercih eden de, dalaleti ve sapıklığı tercih eden de kendisi için tercih etmiştir. Ben size vekil değilim. Ben sizi zorla Müslüman yapacak da, zorla kafir yapacak da değilim. Benim böyle bir yetkim de sorumluluğum da yoktur. Allah beni hak bir kitapla, hak bir dinle, hak bir peygamber olarak gönderdi. İşte şu anda ben size bu hak dini ulaştırıyorum. Sizi hakla tanıştırıyor ve bu hak hayat programına davet ediyorum. Dileyen benim bu davetime evet deyip hak yolunu, dileyen de sapıklık yolunu tercih eder. Evet, biz de bugün insanlara bunu diyeceğiz. Kendilerine hakkı götürdüğümüz, kendilerine Allah'tan gelen bu hak kitabı duyurduğumuz insanlara diyeceğiz ki, ey insanlar, biz size vekil değiliz. Ne peygamberin ne de bizim sizi zorla, zorbayla hakka ulaştırmamız, Müslüman yapmamız mümkün değildir. Bizim size bu kitabın ayetlerini ulaştırmamızın ötesinde, böyle bir yetkimiz de, böyle bir sorumluluğumuz da yoktur. Sizin sorumluluğunuzu da üzerimize alacak değiliz. Diler iman eder, diler küfredersiniz. Bu sizin bileceğiniz bir şeydir diyeceğiz. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ وَاسْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهِ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ وَاسْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ Ey peygamberim, sen vahyedilene uy. Allah hükmünü verinceye kadar da sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Öyleyse ey peygamberim ve ey Müslümanlar, Rabbinizden size vahyedilene uyun. Size Rabbinizden gelen kitaba ve ayetlere uyun. Ve Allah'ın hükmü gelene kadar sabredin. Direnin, dayanın. o hüküm verenlerin ve verdiği hükmü uygulayanların en hayırlısıdır. Ey Peygamberim! Müslümanca kalabilmek için sabret. Diren, dayan. Tüm direncini, tüm gayretini ortaya koy. Tüm dünya birleşip de seni Allah'tan, tüm dünya birleşip de seni Allah'tan, Allah'a kulluktan, Allah'ın istediği bir hayatı yaşamaktan alıkoymaya çalışsalar da, tüm dünya sana düşman kesilse de veya tüm dünya birleşip de sana dost kesilseler de veya tüm dünya birleşip de sana dost kesilseler de senin önünde boyun büküp teslimiyet ortaya koysalar da senin önünde boyun büküp teslimiyet ortaya koysalar da sen yine de Müslüman kalabilmek için dayan, diren ve sabret. Sen yine de Müslüman kalabilmek için dayan, diren ve sabret. Ta ki Allah'ın hükmü gelinceye kadar. Ta ki Allah'ın hükmü gelinceye kadar. Peki Allah'ın hangi hükmü gelinceye kadar? Allah'ın hükmü önceki ayetlerde beyan edildiği gibi Müslümanlara başarı, Müslümanlara kurtuluş, nimet ve zafer, kafirlere de hezimet, helak ve yok oluştur. Allah'ın hükmü peygambere ve müminlere öldükleri andan itibaren cennet, öldükleri andan itibaren cennet ve Allah'ın hoşnutluğu, kafirlere de geberdikleri andan itibaren cehennem ve Allah'ın gazabıdır. Öyleyse ey peygamberim ve ey Müslümanlar, dünyada zafer, dünyada başarı, dünyada kurtuluş getirecek Rabbinizin hükmü gelinceye kadar ve Rabbinizin rızasını ve cennetini getirecek ve Rabbinizin rızasını ve cennetini getirecek Rabbinizin ölüm hükmü gelene kadar cennet yolunda sabredin. Ve Rabbinizin rızasını ve cennetini getirecek Rabbinizin ölüm hükmü gelene kadar cennet yolunda sabredin. Unutmayın ki hüküm verenlerin, hakimlerin ve hükmünü uygulayacak olanların en hayırlısı Allah'tır. Unutmayın ki hüküm verenlerin, hakimlerin ve hükmünü uygulayacak olanların ve hükmünü uygulayacak olanların en hayırlısı Allah'tır. Bu sureyi de burada bitirmiş oluyoruz. Rabbim hepimizi razı olduğu biçimde iman eden bu sureyi de burada bitirmiş oluyoruz. Rabbim hepimizi razı olduğu biçimde iman eden ve bu imanıyla hayatını düzenleyen salih kullarından eylesin. Bir sonraki dersimizde Hud suresini tanımaya başlayacağız. Önümüzdeki hafta Hud suresi ile buluşmak üzere. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله